باب تعزیت کا بیان۔ تعزیت کرنا مشروع ہے۔ لفظ تعزیت کا معنی تسلی دینا ہے، جو کہ باب عزا یعزی تفاعل کا مصدر ہے۔ حضرت قرہ مزینی رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی کا بچہ فوت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعزیت کی، پھر فرمایا، اے فلاں، تمہیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے کہ تم اس بچے کے ذریعے اپنی زندگی کو فائدہ پہنچاؤ، یا کل کو تم جب جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے کے پاس آؤ گے تو اسے وہاں پہلے سے موجود پاؤ گے اور وہ تمہارے لیے اسے یعنی جنت کا دروازہ کھولے گا۔ یہ روایت صحیح ہے، نسائی وغیرہ۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اہل میت سے تعزیت کرنا مشروع ہے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میت کے گھر والوں سے تعزیت کرنا جائز ہے۔ تعزیت کرنے کی فضیلت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے کسی مومن بھائی کو مصیبت میں تسلی دی تو اللہ تعالیٰ اسے ایسا سبز لباس پہنائیں گے جس کے ذریعے روز قیامت اس پر رش کیا جائے گا۔ یہ روایت حسن ہے، اروا الغلیل۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شواہد کی بنا پر حسن درجہ تک پہنچ جاتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی جس روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مصیبت زدہ کو تسلی دی تو اس کے لیے بھی اس مصیبت زدہ کے اجر کی مثل اجر ہے، وہ ضعیف ہے۔ ضعیف ترمذی وغیرہ۔ تعزیت کے الفاظ۔ تعزیت کے لیے ایسے تمام الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں جن کے ذریعے تسلی ہو جائے، غم رک جائے اور صبر آ جائے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں یہ الفاظ ثابت ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو اس نے لے لیا اور جو اس نے دیا تھا، اور ہر چیز اس کی بارگاہ سے وقت مقررہ پر ہی واقع ہوتی ہے، لہذا صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو۔ بخاری و مسلم۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جن الفاظ کے ساتھ تعزیت کی جائے ان میں یہ حدیث سب سے عمدہ ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ان سے تعزیت کی، اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، اس کے درجہ کو ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند فرما، اس کے باقی ماندہ لوگوں کی نگرانی فرما، اے جہانوں کے پروردگار ہمیں اور اسے بخش دے، اس کی قبر اس کے لیے کشادہ اور منور فرما دے۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تعزیت کرتے ہوئے ان کے بیٹے عبداللہ سے یوں کہا، اے اللہ، جعفر کے اہل و عیال میں اس کا جانشین بنا اور عبداللہ کے لیے اس کے داہنے ہاتھ کی تجارت میں برکت عطا فرما۔ یہ روایت صحیح ہے، مسند احمد۔ مصیبت زدہ شخص کو چاہیے کہ ابتدائی طور پر صبر کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف صبر وہ ہے جو پہلے صدمے کے وقت کیا جائے۔ بخاری و مسلم۔ مصیبت زدہ شخص کو مندرجہ ذیل دعاؤں کی تلقین کرنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیر منہا۔ صحیح مسلم۔ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا بھیجنا مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خبر شہادت موصول ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو کیونکہ ان کو ایسی تکلیف دہ اطلاع ملی ہے جو انہیں کھانا پکانے سے مشغول رکھے گی۔ یہ روایت حسن ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ پسند ہے کہ میت کا پڑوسی یا کوئی رشتہ دار میت کے گھر والوں کے لیے وفات کے دن و رات میں اتنا کھانا تیار کرے جو انہیں سیر کر دے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اہل میت کی اعانت کی گھر سے کھانا تیار کر کے ان کے ہاں بھیجنا مستحب ہے۔ طیبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اقربا اور پڑوسیوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میت کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجنا مستحب ہے۔ امیر سنانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں یہ ثبوت موجود ہے کہ میت کے گھر والوں کو تسلی دینے کی غرض سے ان کے لیے کھانا تیار کرنا مشروع ہے، کیونکہ وہ وفات کی وجہ سے دیگر امور میں مشغول ہوتے ہیں۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بلا شبہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ میت کے اقربا اور اس کے پڑوسی میت کے گھر والوں کے لیے اتنی مقدار میں کھانا تیار کرے جو انہیں سیر کر دے۔ عبداللہ بسام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نبی طریقہ یہ تھا کہ میت کے اقربا یا پڑوسی یا دوست احباب وغیرہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجتے تھے۔ تعزیت کے لیے کسی ایک جگہ پر اکٹھے ہونا اور اہل میت کا کھانا تیار کرنا، کسی مقام پر اکٹھا کرنا، مثلاً گھر، قبرستان یا مسجد وغیرہ میں اور اہل میت کا آنے والوں کے لیے کھانا تیار کرنا درست نہیں، جیسا کہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم میت کے گھر والوں کے پاس جمع ہونے اور تدفین کے بعد کھانا تیار کرنے کو نوحہ شمار کرتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تدفین کے بعد میت کے گھر والوں کے پاس اکٹھے ہونا اور ان کے گھر سے کھانا سلف اس لیے نوحہ کی ایک قسم شمار کرتے تھے کیونکہ یہ عمل میت کے گھر والوں پر مزید بوجھ ڈالنے اور انہیں مشغول کرنے کا باعث ہے، حالانکہ وہ میت کی وفات کی وجہ سے پہلے ہی سخت پریشانی میں گرفتار اور مشغول ہے۔ مزید برآں اس میں سنت کی مخالفت بھی ہے، کیونکہ دوسرے لوگوں کو یہ حکم ہے کہ وہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرے، لیکن انہوں نے سنت کی مخالفت کی اور انہیں دوسروں کے لیے کھانا تیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ یعنی میت کے گھر میں اکٹھے ہونا اور ان کے گھر سے کھانا اہل جاہلیت کا فعل ہے، حنابلہ اسی کے قائل ہے۔ ابن حمام حنفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میت کے گھر والوں سے کھانے کی ضیافت کرانا مکروہ ہے اور کبھی بدعت ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مصیبت زدہ حضرات کا لوگوں کو کھانے پر جمع کرنا تاکہ وہ میت کے لیے کچھ تلاوت کرے سلف کے ہاں معروف نہیں تھا، علماء کے کئی گروہوں نے اسے ناپسند کیا ہے اور سلف نے اسے نوحہ شمار کیا ہے۔ عبداللہ بسام فرماتے ہیں اب جو لوگوں میں یہ رواج چل پڑا ہے کہ میت کے گھر والے کھانا تیار کرتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے ہیں یہ بدعت شنیعہ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو سنت کے خلاف ہے اور جو عمل بھی سنت کے خلاف ہوگا وہ بدعت ہوگا، علاوہ ازیں اس میں جاہلیت کے افعال کی مشابہت بھی ہے۔ سلیم ہلالی فرماتے ہیں تعزیت کے لیے کسی مخصوص جگہ مثلاً گھر یا قبرستان میں جمع ہونا اور میت کے گھر والوں کا تعزیت کی غرض سے آنے والوں کی ضیافت کے لیے کھانا تیار کرنا ممنوع ہے. سعودی مجلس افتا کی فتوہ ہے میت کے گھر والوں کا تعزیت کی غرض سے آنے والوں کے لیے کھانا تیار کرنا جائز نہیں. یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا اور اس کا اکرام کرنا مستحب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اٹھایا. وہ بیان کرتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر تین مرتبہ ہاتھ پھیرا اور ہر مرتبہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اے اللہ جعفر کی اولاد میں اس کا جانشین بنا. یہ روایت حسن ہے احمد وغیرہ. دوران تعزیت چیخنا چلانا اور کپڑے پھاڑنا جائز نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی موت پر رخساروں کو پیٹا غریبان کو پھاڑا اور جاہلیت کی باتیں باقی وہ ہم میں سے نہیں. بخاری مسلم. تاہم اگر بغیر آواز کے غم کی وجہ سے آنسو بہ جائے یا انسان رو لے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اس مسئلے کی مزید تفصیل کے لیے گزشتہ باب فوت شدہ شخص کے متعلق احکام کا بیان کا مطالعہ کیجیے. تعزیت کے لیے دنوں کی کوئی حد مقرر نہیں. البانی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں تعزیت کی حد تین ایام مقرر نہیں کی جائے گی کہ اس سے تجاوز نہیں کیا جا سکتا بلکہ جب کوئی تعزیت کے لیے آنے میں فائدہ دیکھے تو وہ چلا آئے. بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے تین روز کے بعد بھی تعزیت کی ہے. جیسے کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جعفر رضی اللہ عنہ کی وفات پر تین روز تک آنے جانے کی مہلت دی. تین ایام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا آج کے بعد میرے بھائی پر رونا دھونا نہ ہو یعنی کوئی سوگ نہ کرے. یہ روایت صحیح ہے مسند احمد حاکم. اور وہ حدیث جو عوام میں مشہور ہے کہ تین ایام کے بعد کوئی تعزیت نہیں اس کی کوئی اصل نہیں. احکام الجنائز. ابن باز رحمت اللہ فرماتے ہیں تعزیت کے لیے نہ کوئی وقت مخصوص ہے اور نہ کوئی ایام بلکہ یہ میت کے وفات سے نماز جنازہ سے پہلے اور اس کے بعد تدفین سے پہلے اور اس کے بعد ہر وقت مشروع ہے لیکن ابتدائی لمحات میں سخت مصیبت کے وقت ہی تعزیت کر لینا افضل ہے اور وفات کے تیسرے روز کے بعد بھی جائز ہے کیونکہ تحدید کی کوئی دلیل موجود نہیں. سعودی مجلس افتا کی فتویٰ ہے تعزیت کے لیے کوئی وقت متعین کرنا یا اس کے لیے تین ایام مقرر کرنا بدعت ہے.